بخاری نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور سید بن محروم کو مطلقا مباح قرار دیا اگر محروم کی اس مشمولیت میں چلیے مضبوط کے معنی میں ہے فرماتے ہیں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کے گوشت کھانے میں کوئی مزاح پانی وہ غیر سید وہ شکار کا غیر ہے آپ نے زب اور زب کا فرق ہی نہیں سمجھا زب کے فعل زابع کا نام ہے اور زب حیوان مضبوط کا نام ہے ہر اس جگہ یہ تجربہ ہے کہ جہاں کوئی صحیح ہو وہاں تم غلط پڑھتے ہو اور جہاں غلط ہو وہاں تو غلط پڑھتے ہو الغلط تقرأ الغلط والصحیح اہل تقرأ الغلط فہذا من کا عجیب چلیے یہ کیا ہے بات نفس کی اپنی اصلاح کرو میرا گمان یہ ہے کہ تم نے چھوٹے سے مدرسے میں تعلیم پائی اور تم سمجھتے تھے میں سمجھدار ہوں اس لیے جو سمجھ کی برکت ہو چلی گئی کہ آپ نے بھی تو چھوٹے سے مدرسے میں پڑھائی تو تھی تعلیم دے لیکن استاد رحمت اللہ علیہ نے کبھی تعریف تو کی نہیں ہے ایک دن بہت بڑی تعریف کی تو فرمانے لگے یہ بچے بعض گندم ہیں بعض چنے ہیں میں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے کل بس اتنی ہی تعریف کی تھی ایک دن بس اور غلطی اگر پا جاتے تھے تو اس کو روز گھماتے تھے جی ہاں ایک انڈا کی غلطی ہوئی تو مولانا اتنی ناراض منہ بالکل پھیر لیا چلے جا رہے ہیں مجھے دیکھ بھی نہیں رہے حافظ علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کے اس انڈا نے غلطی کی وہ تو مقصد نہیں ان کا تھا بھڑکانا ہم مولانا ناراض ہو گئے فرمانے لگے جی ہاں جس کو سمجھا تھا خمیرہ اور بھساکو نکلا میں نے کہا ایک غلطی پر اب میں بھساکو ہو گیا اور مولانا چلے جا رہے ادھر منہ نہیں کر رہے اتنا غصے ہوتے تھے جیسے سمجھتے تھے کہ ان کو صرف کوئی غلطی ہونی ہی نہ چاہیے یہ تو انسان ہے مگر بھائی یہ اخلاص کا ناراض ہے ان کو یہی چاہیے کہ آپ کو ہم پر ایسی غلطی نہیں ناراض نہیں کیسے اگر آپ ہم بن جاتے تو ہم بھی ایسے ہی ناراض ہوئے جب آپ ہم نہیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ہو جائیں گے چلیے اپنے کرنے سے آتا ہے اور بھی ہمارے ساتھی تھے مولانا علی ہم سب کے ساتھ ناراضگی کا مرتبہ نہیں کرتا یہ تو ہماری پیٹ ہوتی رہتی تھی روز مار پیٹے جاتے روز نکالے جاتے بعض وقت تو بار بار نکال دیتے تھے چلیے آپ برداشت کیسے کرتے تم بتاؤ کیا کرتا ہوں کہاں چلے جاتے ہیں بہت مسکین غریب تھا بھائی نہ میں پیدل چلنے کے قابل تھا نہ میری صحت تھی اور نہ میرے پیسے تھے ہاں جیسے آفتاب ایک دن آیا رمضان میں تو بہت آئس کر سکتا جو ہنسی آتی اچھی بات کیوں کہا تھا میں پیسے تھوڑے دیتا ہوں کام کرنے والے وہ تو جب وہی پتے پا جاتے ہیں کہ پیسے آ گئے ہیں کہیں سے ہو رہے ہیں تب وہ اپنا چلاتے ہیں میں بھی چھپائے رہتا ہوں کہ کیوں چھپائے رہتی ہوں کوئی بڑا کام آ گیا تو میں کیا کروں بڑا کام جیسے آج کل ٹیلی فون تک گیا ہے ایک وقت الگ ہر دو مہینے میں 400 مانگتا رہتا ہے سمجھے یا بجلی والے آتے اتنی چاہیے اتنی چاہیے یا اور کوئی بات دودھ والا ہے تو پھر یہ سب کیا کرتے ہیں بس ادھار لیتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے اور گھومتے رہتے ہیں ڈھولتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر اور میں اپنی تجوری دبائے رہتا ہوں بتاتا نہیں کہ کتنی پیسے دیتا ہوں بھائی ذرا چھپا کے رکھتا ہوں یہ کم وقت جب پا جائیں گے فوراً لے لیں گے ان کا کیا ہے ان کے بابا کا جو وہ کچھ جا رہا ہے یہ تو سیکڑوں کام ہے. کوئی اور آدمی آ جائے اور ایک دن کہہ دے آپ نے مجھ سے اتنی پیسے لیے تھے لائی, کیا میں تو بھول جاتا ہوں. جو غیر کہتا ہوگا آپ کا خرچہ کیسا ہوتا رہتا ہے الٹا پلٹا, کہاں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے, بیمار آدمی کا کوئی حساب ہوتا ہے. صحیح صحت مند آدمی ضابطے سے چلتا ہے, بیمار کہاں جو ضابطے سے چلتا ہے. جو میں لڑکے نہیں ہوتے کسی اور سے کچھ منگا کے کھا لیتا ہوں کہ کیا کھا لیتے ہیں, جیسے 10 روپے والا بسکٹ تو نہیں منگاتا ہوں, دیکھنا مہنگا بسکٹ میرے بس کا نہیں, تو اپنا تھرڈ قسم کی چیزیں کھاتا رہتا ہوں. اب تو دانت نہیں گئے, ان میں چنے رکھتے رہتا تھا 2 روپے اور بس, ابھی 5 پانی کبھی 4 پانی تو گالے پتہ تو بچے میں کل روٹی کھا رہا تھا تو اسے سچ کہتا ہوں 8-10 بار منہ میں گھمائی دانت کا بچہ بار نہیں سکے تو لکما ویسے ہی میں بغیر سبائی نہیں. اب وہ بچے سے کہہ رہا تھا کہ بچے اب سردی آ رہی ہے تو شاید کم کھاؤں, کیا ہوگا دلیا پکانا پڑے گا, روز دلیا میں کہاں کھا پاؤں, بڑی مشکل کہاں بالکل نہیں پڑا. چلیے کالو آدر مسلم فیلا کسرتا کل تدرم فہو عظیم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل بالفتح کی تفسیر مثل کی ہے اور عدل بالکسر کی تفسیر زنا کی ہے. عدل جو کسی چیز کے مماثل اور عدل جو کسی چیز کے ہم وزن, مماثل کا لب عن اور ہم وزن ہونے کا لب اخص ہے. اسی طرح یہ فرق ابو عبیدہ بن مسنا نے بیان کیا ہے, لیکن ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عدل و عدل میں فرق یہ ہے کہ عدل بالفتح کا اطلاق ہوتا ہے قدر الشیء من غیر جنسه اور عدل کا اطلاق ہوتا ہے قدر الشیء من جنسه پر. اگر دو بوری دونوں میں گندم رکھا تو کہیں گے ہاضا عدل و ہاضا, اور اگر ایک میں گندم ہو اور دوسرے میں مثلاً چاول رکھا تو ہاضا عدل و ہاضا کہیں گے, عدل و ہاضا نہیں کہیں گے. عالم طلقہ ابھی عامل حدیبیہ, میرے والد حدیبیہ کے ساتھ چلے, حدیبیہ کے سال چلے, یعنی وہ پتا تھا. یہ واقعہ عام حدیبیہ کا ہے, محب تبری نے لکھ دیا کہ حضرت الوداع کا ہے, لیکن یہ غلط ہے. اس حدیث کی تصریح کے خلاف چلو اور وجہ وہم آئندہ صفحے پر آنے والی حدیث ہے. اخبرنی عبد اللہ بن قتادہ عن اباہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا, لیکن وہ لفظ وہم ہے جیسا کہ امام اسماعیلی وغیرہ نے تنبیہ فرمائی ہے یا پھر مغول ہے, آگے آ رہا ہے. ساتھیوں نے احرام باندھ لیا اور خود انہوں نے احرام نہیں باندھا. سوال یہ ہے کہ جب سب عمرے کے دیے جا رہے تھے تو ابو قتادہ نے احرام کیوں نہیں باندھا؟ اس سوال کے جوابات ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ مواقیت کی توقیت حج کے سال ہوئی اور حدیبیہ کا سال ہو جبکہ مواقیت کی توقیت بھی نہیں ہوئی تھی, اس لیے اگر بلا احرام آگے چلے گئے تو کوئی اشکال بھی نہیں ہے، لیکن اس پر یہ اشکال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ نے تو جن حنیفہ سے احرام باندھا تھا، حدیث میں اس کی تصریح ہے، تو پھر ابو قتادہ سب کے خلاف بھی احرام کیسے آگے چلے جاتے ہیں؟ نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں حضور اور آپ کے عام رفقا تو عمرے کے لیے نکلے تھے، ابو قتادہ نہیں نکلے تھے، ان کو تو اہل مدینہ نے یہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا کہ کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بس ایک احتمال. نمبر تین، صحیح جواب یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے سفر شروع ہونے کے وقت ساتھ نہیں تھے، یہ بعد میں عقل ملے گی. امام ابن حبان بزار اور دار قطنی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو یہ خیال ہوا کہ دار قطنی نے کہہ دیا تحال محبان بزار تحال. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ عمر کا ہوا اور آپ چل پڑے، تو راستے میں آ کر ابو سعید راستے میں آ کر ابو قتادہ حضور سے ملے ہیں. وحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عدواً یرزوہ، اور حضور کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایک دشمن آپ کا قصد کر رہا ہے، یعنی آپ کے قصد سے چھپا ہوا ہے اور آپ پر خفیہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تاک لگائے. روایات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مقام روحہ میں ہوئی، تو آپ نے ابو قتادہ کو چند رفقا کے ساتھ مقام غیقہ کی طرف روانہ کیا جہاں دشمن کے اجتماع کی خبر ملی تھی. ابو قتادہ تحقیق کر کے واپس گئے اور مقام قاحا میں ہمارے وحشی کا وہ قصہ پیش آیا جو آگے آ رہا ہے. فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینما ہوا انا مع اصحابہ یضحک بعضہم الی بعض، بعض بعض کو دیکھ کر ہنس رہے، فنظرت فإذا انا بهما الوحشی، میں نے دیکھا تو ایک وحشی جمال، فحملت علیہ فطعنته فأصبحت، میں نے اس پر حملہ کیا اور بلم مار کر وہیں اس کو روک لیا، یعنی وہ چلنے کے قابل نہ رہا. مستان تو نہیں فأبوا ان يعينوني، میں نے ان سے آنے چاہے تو سب نے آن سے انکار کر دیا. فأكلا باللحم وخشينا ان يقطع، ہم کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ہم حضور سے الگ نہ ہو جائیں، آپ بہت دور نہ چلے جائیں. فطلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع فرسی شعوان و اسی و شعوان، میں حضور کی تلاش میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلا، اور گھوڑے کو کبھی تو اٹھا دیتا توڑ مار کر اور کبھی چلا دیتا، قاعدہ گھوڑے کا یہی رہتا. وہ مسلسل نہیں دوڑتا بلکہ سانس باندھ کر کبھی دوڑتا ہے اور کبھی بیچ میں سانس لیتا ہے اور آہستہ چلتا ہے. فلقی تو رجن بنی غفاری کی جوف اللیل, جوف اللیل میں قبیل غفار کا ایک آدمی ملا, کل تو احمد رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تربتہو بطیع ہند, میں نے آپ کو مقام طیع ہند چھوڑا, تا پر کسرا و فتحہ اور ہا پر کسرا و فتحہ دونوں جائے. یہ دوسری روایت کے بعد نسخوں میں پائی جاتی ہے. نووی فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف و غریب ہے اور غالب تصحیف ہے, اور اگر صحیح ہو تو معنی ہے ان کی تیرے ہی سقیہ کے مقابل ایک جگہ کا نام ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اگر یہ قائل ہے تو اس صورت میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف عائد ہے, اور اگر قابل بھی قائل موحدہ ہے تو یہ ضمیت یقین کی طرف عائد ہے. اور کہتے ہیں لا شک کا نل ولا اصوب و اکثر فائدہ, لیکن میری رائے یہ ہے کہ قائل بالحمزہ تصحیف و تحریف ہے اور ثواب قابل ہے. بالبائل موحدہ جس کو حافظ نے تو مرجوب قرار دیا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الزعی کو غریب قرار دیا. میں نے جو یہ اختیار کیا ہے اس کی دو وجہ ہیں. بلکہ تین, پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواہ آپ قائل کو قول سے مشتق مانیں یا قائلہ سے, حاصل ایک نکلتا ہے کہ ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعین میں ہوئی ہے, اور آپ اس کے بعد صفیہ میں تشریف فرما ہوں گے اور وہاں قیلولہ فرمائیں گے. اگر یہ قول سے ہے تب تو صرف اتنی بات ہے کہ آپ قیلولہ کے بعد صفیہ پہنچیں گے, اور اگر یہ قیلولہ سے ہے تو اس پر مزید اضافہ ہوتا ہے کہ آپ قیلولہ صفیہ پہنچ کر قیلولہ کریں گے. لیکن کوئی سے ایک معنی صحیح نہیں بنتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تقریر کا حاصل تو یہ ہے کہ مدینے سے مکے جانے والے کو پہلے تعین ملے گا اور اس کے بعد صفیہ. حالانکہ یہ بات جغرافیہ سے ثابت ہے کہ پہلے صفیہ آتا ہے اور پھر تعین آتا ہے. علامہ نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے نہایت مستند مورخ اور انتہائی محقق ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ قاہا صفیہ سے ایک میل پہلے مدینے کی طرف اور تیڑھی صفیہ سے تین میل آگے ہے. فرماتے ہیں میں نے ان اماکن کے عارفین کی جماعت سے معلوم کیا, سب نے کہا یہ جگہ معروف ہے, پہلے قاہا ہے مدینے کی طرف, پھر صفیہ ہے مکے کی طرف, پھر اس کے بعد تیرہین ہے. تو جب تیرہین صفیہ کے بعد ہے اور تین میل کے بعد صفیہ سے تین میل کے فاصلے پر مکے کی طرف ہے, تو اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کو تیرہین چھوڑا تھا اور آپ آگے صفیہ پہنچنے والے ہیں یا وہاں پہنچ کر قیلولہ کرنے والے ہیں؟ اور قیلولہ سے مشتق ماننے میں ایک مزید مصیبت ہے, اور وہ یہ ہے کہ تیرہین اور صفیہ میں کل تین میل کا فاصلہ ہے. جب رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے تو آپ کو قیلولہ کرنے کے لیے صفیہ کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عرب کا دستور یہ تھا اور لوگ رات میں سفر کرتے تھے اور کسی ایجنسی جگہ قیام و منزل کرتے تھے جہاں ہر طرح کی مسافر کو سہولت حاصل ہو سکتی ہے. تو ابھی تو بہت لمبا راستہ تھا, آپ کہیں بھی آگے قیام فرما سکتے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہی حدیث امام احمد نے المسند میں تخریج کی ہے, اس کے الفاظ ہیں ترکتہ بطعہن وہو مما یل السقیا, میں نے آپ کو طعہن میں چھوڑا اور یہ ان مواضی میں سے ہے جو سقیا کے متصل یعنی اس کے قریب یعنی اس کے آس پاس. اس کے بیان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سقیا تو ایک معروف جگہ تھی, طعہن غیر معروف تھی. نہیں اس لیے اگر طعہن کو ذکر کیا تو اس کی تعین کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ سقیا کے پاس ہے. وللہ الحمد ثم للہ الحمد ثم للہ الحمد. فقلت یا رسول اللہ ان اہلک یقرؤون علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انہم قد خشوا ان یقتطعوا دونک فانقضوا. اے اللہ کے رسول, آپ کے صحابہ آپ کی خدمت میں سلام و رحمت و برکت پیش کر رہے ہیں, اللہ کی سلامت و رحمت و برکت پیش کر رہے ہیں اور ان یہ خطرہ کی آپ سے کٹ نہ جائیں, آپ کو تازہ نہ چلے, اس لیے انتظار فرمائیں. تو یا رسول اللہ اسد کو ہمارا وحش وعندنی فاضلہ فقال لقوم کلوا منہ, میرے پاس بچا ہوا آپ نے قوم سے فرمایا کھاؤ اور یہ لوگ سارے کے سارے محرم تھے. آپ نے صحابہ سے فرما دیا تم کھا لو, گائے یہ پورا گور فرم قتادہ نے اپنی نہیں شکار کیا تھا, اپنے ساتھیوں کی نیت کی تھی, اس لیے حنفیہ یہ کرتے ہیں کہ اگر شکاری مہم کے ان سے شکار کرے تو اس کا کھانا مہم کے لیے جائے, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ عبدالرزاق احمد اسحاق ابن ماجہ ابن خزیمہ نے یہ حدیث تخریج فرمائی اور اس میں ہے قلت یا رسول اللہ انی اصطبرت لک, فقال لی اصحابہ کل ولم یاکل ہوا حین اخبرت انی اصطبرت لک. اس سے معلوم ہوا کہ محرم کی نیت سے اگر شکار کیا جائے تو محرم کو اس کا کھانا جائز نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتادہ کی اس خبر دینے پر کہ نسبتہ لک ہاتھ روک لیا اور اس کو کھایا, اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ فن حدیث کے ماہر ہیں محقق ہیں انہوں نے زیادتی کو شاد اور وہم قرار دیا اور معمر کے تفردات میں شمار کیا. امام ابو بکر محمد بن زیاد نے شاپوری ابو بکر ابن خزیمہ ابو بکر جوزقی ابو الحسن دارقطنی وغیرہ علماء نے اس بات کی تصدیق کی. بیہقی نے بھی یہی بات کی اور جب یہ زیادتی ثابت نہیں تو پھر ابو قتادہ کی حدیث اپنی ظاہر کے اعتبار سے حنفیہ کے مطابق ہے, لیکن حضرت جابر کی حدیث سید البرلکم حلال المعلوم کسیم السعد الحکم مزید پر مشتمل ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر بنی ہے تو محرم شکار ہو تو محرم کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے, اس لیے وہ حدیث زیادہ قابل قبول ہے. اور میں بتا چکا بخاری کے اصول پر بھی کہہ سکتے ہیں مرجوح ہے, لیکن احناف کے اصول پر یہ جواب نہیں چل سکتا, کیونکہ احناف اس جیسی سدھا روایات سے اس سے کمتر درجے کی حادیث سے استدلال کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا راى المحرم صيدا فذبحه ففضل الحلال. اگر محرمین شکار کو دیکھ کر ہنس پڑے اور حلال کو اندازہ ہو جائے تو یہ ہنسنا اشارے اور انتظار نہیں ہے. بہرحال وہ شکار کا کھانا حلال کے لیے جائز ہو. دیکھیے وہ فتادہ کہ وہ فقان گورخر کو دیکھ لیا اور ہنس پڑے, اب وہ فتادہ سمجھ گئے اور انہیں شکار کر لیا. وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کے ساتھ ہی اس پر مطلب تھا. وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن عبد الله بن ابي قتاده قال انه حدث وقال انزلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبيه فانا واصحابه ولم يحرم فهم بنا في عزب بزيد فتوجهنا نحوه فبصر فتوجهنا نحوه فبصر اصحابي بن الله يرشد فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فجعل بعضهم يضحك الى بعض اسی طرح بخاری شریف کی وارد ہوا ہے, اس پر کوئی اشکال نہیں. آپ اس میں ہنسنا اشارہ نہیں ہوتا, لیکن مسلم شریف میں یہ واقع ہو گیا فجعل بعضكم يضحك الي, یہ بالکل صریح اشارہ بن جائے گا. اور مومن اگر شکار میں اشارہ کر دے تو اس کے لیے ممثل حدیث شکار کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے قاضیات وغیرہ علماء فرماتے ہیں محرم میں سکوت واقع ہو گیا. علاقے باہر علاقہ مشغول مجرور بعض ساقط ہو گیا. اور یہ جو امام نووی فرماتے ہیں کسی کو دیکھ کر ہنسنا اشارہ نہیں ہے, یہ ان کا دعوے مزدہ ہے, خود ہنسنا ہے, کسی کی طرف منہ کر کے ہنسنا ہے. اول اشارہ نہیں ہوگا لیکن کسی کی طرف منہ کر کے ہنسا جائے گا تو یہ اس کے حق میں اشارہ بن جائے گا. چلیے فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس فطعنت فأثبت فاستعنت فأبوا أن يعيدوني فأقلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. مجھے تیرا پڑھنی نہیں چاہیے, سمجھ ہی نہیں آتا, نہ تو اچھا, نہ تیری آواز اچھی, نہ تیرا انداز اچھا, تو ہی نہیں اچھا. جب اصل ہی خراب تو اس کے فروع سب خراب. اور جو تیرے اندر سور تھا اب کہاں گیا وہ سور؟ پہلے بیٹھا ہے اندر کو منہ نیچے کیے ہوئے ہے. ہمارے یہاں جادوگر آیا, کہنے لگا اس بیٹے پوچھے اندر ایک ازدہا رہتا ہے اور سر نیچے کیے ہوئے ہے, اگر منہ اوپر کر لے تو آگ لگ جائے گی. دیہاتی تو ہوتے ہی ماشاء اللہ کہنے لگے ذرا دکھا تو دو. اس نے کہا کچے برتن جمع کرو, اور کچے برتن لا کے لگا دیے گئے جیسے کمہار لگاتا ہے. من کان منکم کمہارن فوج عالم, تو جب نکال لیا اس نے جو ہے پڑھا منتر. بس منتر کا پڑھنا تھا اور ایک دم وہ پورا آوا آگ کی طرح سے جلنے لگا, لال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ ارے بس کرو. اس نے کہا بھی صرف اس نے نیچے کی طرف سے منہ اوپر کیا, حرکت نہیں کی ہے کہ بس بس نہیں بس کرو. اس نے پھر الٹا پڑھا, آوا تو بجھ گیا لیکن اس نے کہا بہت گہرا گڑھا کھودو, جہاں آدمی کا ہاتھ پاؤں نہ پہنچے سب برتن اس میں ڈال دو, سب زہر بن گیا. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ تو جیسے وہ منہ اندر کیے ہوئے تھا کچھ نہیں ظاہر ہو رہا, ایسے تیرا سور اندر کو منہ کیے ہوئے ہے, اگر وہ نکال لے تو پھر وہ آفت کر دے گا. فأخرج سورك, سمجھے کہ نہیں بہت تو اخبص الخبصہ ہے, بہت تیرے دماغ میں یہی سور بھرا ہوا تھا، کبھی تو کچھ فیل ہو رہا ہے اور کیا ہے، یہ فیل اور کہنے پڑھنے میں چلیے. ابھی کیسے تو پاگل ہو گئے ہیں، وہاں تو تم بہت پیٹے کرتا تھا یہاں چھوٹے سی مدرسے میں تھا. جی ہاں سمجھے، سب گجراتیوں کی خباست ہے، گجراتی اپنے بڑوں کی تقریب نہیں کرتے، ان کے جھنڈے نہیں اٹھاتے، اس لیے اخلاق نہیں سیکھتے. اخلاق تو وہ استاد سکھاتا ہے، ایک ان کیا ایک ان کی ہو کے ایسا نہیں کرتا. تم کہاں گئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ بے جگہ نہ وقت نہ جانا چاہیے. اس سے مولانا پوچھا کرتے، بالکل وہ چھوٹا سا تھا، تقریر ہو رہی، جلسہ ہو رہا، شور ہو گیا، سارے گاؤں کے بچے چلے گئے. میں نے سوچا لاؤ میں بھی چپ کے دیکھ لوں، اور چل دیا اس بات کا وقت. اور صاحب وہ جو لڑکا پڑھتا تھا اشعار، بالکل دل کھینچ لیتا تھا، عجیب تھا سامنے سے رنگ کا، وہ بہت زور بھی پڑھتا تھا، اس کی آواز بھی تھی. صاحب کھڑے رہے، اب مجھے ہڑبڑاہٹ شروع ہوئی. اگر مولانا نے پوچھا تو میں کیا کروں، اب میرے لیے تین رستے تھے، ایک ادھر سے گاؤں میں سے، ایک ادھر سے، دونوں لمبا. میں نے کہا دیر بہت دیر ہو گئی، اتنی سنے ضرور. ایک تیسرا رستہ تھا نالے والا، برسات کا زمانہ، خدا کے پناہ، وہ خاص کھڑے، لیکن میں ڈر پوک آدمی کود پڑا اسی میں، اور بھگا بہت تیزی میں. اور مالک کا کرم، کوئی نہیں سانپ نہ بچہ کوئی نہیں ملا مجھے، میں نے وہاں تو اس دھوے سانپ کہتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے بہرحال گھبرایا ہوا تھا، بھگا. اب جب منتہا پہ پہنچا راستہ میں، اب میں پریشان، میں نے کہا لوٹ کے جاؤں گا اور دیر یاد نہ کیا کروں. مجھے واقعی بچوں یاد ہے، میں میری اس کتابی کیفیت عجیب تھی، بس ایسے تو میں مڑا تو ایسا لگا کہ یہ راستہ جا رہا ہوں، بس میں فوراً اس میں سے نکل کے چل گئے. پہنچا تو مولانا کھڑے تھے، فرمانے لگے کہاں گئے تھے، ہم سب جلسہ دیتے گئے رہے ہیں، یعنی جلسہ دیکھنے گئے تو بس کچھ نہیں بولے. سچ بات سے کوئی کتنی بڑا قصور کر کے آئے، مولانا کے کچھ نہیں کہتے، ٹھنڈے ہو جاتے. کوئی بہت بڑی غلطی ہو، معصیت ہو، تو تنہائی میں سمجھاتے، یا ایسا کوئی قصور ہو جو معصیت نہیں لیکن اس کا ضرور غلط ہوتا ہے، اس سے منع کرتے، یہ نہ کرے سمجھا. مولانا بڑے عجیب بن، لیکن ماں ڈاں ڈپٹ سب ابھی گجراتی سڑائل بھی، انہوں نے اپنے استادوں کا احترام نہیں کیا، اس لیے انہوں نے ان کے کجی کو دور نہیں کیا، ان کے درد و غبار کو نہیں تھا. آپ کو کیا سمجھتے ہیں استاذ کیا؟ مولانا مرحوم فرماتے ہیں، آئینے قلبے تو راسے قلبے، پاکل میں زنگ سیاہی، تیرے دل کے آئینے کو پالش کرتا ہے اور اس سے زنگ سیاہی کو پاک کر دیتا ہے. یہ استاذ آپ جس سے جو ہے اس کے پیدا کرنا ہے، اسی سے آپ کو روک گانٹ نہیں لگے. اس لیے اساتذہ اپنی آبرو بچاتے ہیں. بنگالی کیا کہتے ہیں اگر کوئی استعمال نہ کرنے، ماٹو منوس، ماٹو منوس. یہ اصطلاح میں معلوم، ایک مدنا پوری لڑکا تھا، وہ آ کے بتاتا تھا مجھے کہ جو گانٹتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں، تو الفاظ مجھے آدمی، اور جو کچھ بھی کہ ماٹو منوس، یعنی بالکل مٹی کے ہیں، متوازن ہیں، بہت اچھی ہیں. کیا بنگالی یوں خبصاء العلماء، علماء الخبصاء، سمجھ رہے ہو کہ بنگالیوں کی ہماری اصطلاح، ہم ان کو یقین تو یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری اصطلاح کا ان کو پتہ کیسے چلا. ضروری ضروری سب باتیں ہوتی ہیں، سب معلومات. کیا بڈھا ہے، صحیح ہے، تخمینہ نہیں لگاتا، ویسے تخمینہ بھی صحیح لگاتا ہے. ایک دن ایک گاؤں کا آیا، میں نے کہا بھائی تم لوگوں سے تمہاری عورتیں اس طرح باتیں کرتی ہیں، ہنسنے لگا. پھر میں نے کہا سچ بتا، ہوتا ہے کہ جی بالکل ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا کہ بچوں میں جوڑ توڑ لگا تھا، ادھر کی بات سن لوں گا، ادھر کی ایسے کرتا ہوں. تو کیا مجھے جو کوئی غیر معلوم ہے، لیکن میں انشاءاللہ اندازے سے اگر کہوں کہ عادل نے آج اپنے گھر میں یہ کیا وہ ٹھیک ہو گیا، میرا اندازہ ایسے ہی ہے، میں ویسے لگاتا رہتا ہوں بیٹھا کچھ تو کچھ کچھ کچھ کچھ. ابھی کشمیری جو ہے پکا مطلب مغرور تھا، سمجھتا تمہیں کچھ نہیں، اور عجیب بات ہے اس کا حافظہ خراب ہے، تو اس کو بات صحیح یاد نہیں ہے، اسی لیے ہر جگہ ٹکتا ہے، فہم ناقص ہے اسی لیے بات سمجھتا نہیں، ہر جگہ اس کو شک ہوتا ہے، کوئی سطر ایسی نہیں ہے، گارنٹیڈ بات کرتا ہوں، ویسے تھوڑا کرنا ہوں کہ پاگل ہے اپنے چھپا رہا ہے. بھائی استادوں کے سنو، ان کے ڈانٹ سب اس سے تمہارا فائدہ، اپنے فارغوں کے جاؤ، اپنے چھوٹوں کو سمجھاؤ، اپنے آل اولاد کو سمجھاؤ. ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ایک دم لوگوں میں پیوست کر دی تھی کہ خدمت کر کے نہ سمجھے تم نے کچھ کیا، یہ سمجھو کہ جس نے تم سے خدمت کی اس نے تم پر احسان رکھا. اور شیخ صادق کا یہ مصرع پڑھتے تھے، منت منی کی خدمت سلطان ہمیں بنی، من شنا سنو کی بخدمت گزارش کر. چلیے ایسا کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو یہ سمجھتا میں نے کر دیا خاک اسے کچھ بھی نہیں آئے گا، اور جو امداد جیسا خائن ہو اس کو کبھی اس کی زندگی مستقل میں خراب ہو جائے گی. خیانت والا کبھی تعلیم نکتا نہیں دیکھتا، اور نہ کبھی اس کو فلاح پاتے دیکھتا. من کی غلطی والا اور ان کی سب بچوں کو ہوتا ہے، خیانت الگ چیز ہے اور بچکانا پن الگ چیز ہے. کہ کیا ہے بچکانا پن؟ بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، بچہ کو دیکھتا اگر بغیر ہو تو ہر چیز میں بچہ کمپنی کو شوق ہوتا ہے، ہر چیز کا. مجھ کو اگر ایسے بچے مل جائیں سب لا کے زہر رکھوا دیں اور اس کے اوپر ٹی لگا دیں. اب یہ لوگ چکھیں گے جو چکھے گا وہ ٹی ٹی ٹی ہوتا چلا جائے گا، کم سے کم 50-60 کا جنازہ روز اٹھ جائے گا، دنیا میں اس کو کمی آ جائے گی. مجھ لوگ کہ تم بس تم لوگوں کا جینا نہ جینا سب برابر ہے. یہ زبیر صاحب ابھی میں نے اس تلاش کرنے کو کہا، میں نے کہا بھی بچے میرے وہاں کیسے میں جانتی نہیں ہے، میرے یہاں جو لکھا ہے میں مسلسل اس کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، سب پھٹتا ہے. تو اس چیز مجھے ڈھونڈنے کی نیند سے لوگوں کو لگایا کچھ نہیں، پاگل نہیں. اور ایک گھن تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ڈھونڈو، مارتے تھے اس کو کھود ڈالتے تھے. انہوں نے دیکھا وہ میری نگاہ ہوتی تھی، میں نے دعا کی نہیں کر رہا مل جا رہا، میں ان کو ستاؤں گا نہیں، تانا نہیں دوں گا. پھر وہ مل گئے، اللہ ضرورت ہے مجھے میری مدد فرما دے. اور میں بالکل عاجز ہو گیا تھا، میں نے خود بھی دیکھا لیکن وہ میری تو نگاہ ہی نہیں رہتی. تو میں نے کہا بھائی اب میں الٹا دیکھوں گا، کتاب کو الٹی دیکھنی شروع کر دوں گا، حالانکہ میں احتراز کرتا ہوں کتاب الٹی دیکھنے سے. یہ طریقہ جو ہے یمین سے چلنے کا ہے، اس میں ادھر سے دیکھ، لیکن وہ مجبوری تھی کہ میں نے الٹا دیکھنا شروع کیا. وہ اللہ کی طرف سے دل میں آیا، اس کو مل گئی. بڑی خوشی یہ ہوئی، ایک اور روایت کی تلاش تھی وہ بھی وہی مل گئی. سب سے زیادہ مجھ کو خوشی اس کی ہوئی جو پھر ایک روایت اور کی تلاش تھی اس کو میں نے ڈھونڈ رہا تھا، وہ بھی مل گیا. میں نے کہا اچھا چلو دونوں کام. اور زبیر تو بتا لبی مار، زبیر لبی مار، دلیا لبی مار، کشمیری تو ہر دول اموال ہے، ہر دول سامانات ہے. پہلے آپ کو تو عربی بھی نہیں آتی، سامانات کر رہے ہیں. پاگل علامہ سمانی نے ودا کی سامان لکھا ہے، سامان میں رکھ دیا. بعض الفاظ بولے ہی جاتے ہیں اس طرح عربی فارسی کے. چل بس کیا آپ کانا بچے توبہ کرو، مقصد یہ ہے کہ تم توبہ کرو. کیا سوچ لیا مجھے آپ کا بہت لے گی علم نہیں پڑھا ہے، کیا آتا ہے خاک آتا ہے. بہت سی باتیں بھائی بچے چھوٹوں کو معلوم ہوتی ہیں، ہم جیسے بڑوں کو اس کا استحضار نہیں ہوتا اور کبھی معلوم ہی نہیں ہوتی. اب نئی نئی کتابیں سب لے کیا معلوم ہے، یا تو کیوں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. ایک صاحب آئے میرے پاس کہ آپ نے سب کتابیں دیکھ رکھی ہیں. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے تو بھائی میں تو کڑوی بولی بول دیتا ہوں فور. بیکار باتیں آپ کر رہے ہیں. جو ضرورت کی چیزیں میں اٹھا کے اس کو دیکھتا ہوں تو بہر زفار ہے. اس سب کو دیکھ لینے کے لیے سالہ سال درکار ہے. آدمی اسی طرح جائے گا کہ کیسے سب دیکھ ڈالے گا. پڑھانے والا انسان جس کا جو ہے کم سے کم 8 گھنٹہ جو ہے اسی میں لگ جاتا ہے کھول کھڑے میں، وہ کسے دیکھے گا؟ آرام بھی کرے گا. بیکار باتیں لوگ کرنے آتی ہیں. چلیے کیوں کرتی ہوں؟ دماغ ٹھیک کرتا ہوں، ان کے اندر سے کیڑا نکالتا ہوں. ایک آدمی آیا میرے پاس کہنے لگا مولوی جی کیا بات ہے، لکڑ ہم پھاڑیں بوجھ ہم اٹھائیں اور تم لوگ ذرا سی گیت چلاؤ اور کہہ دیتے ہو لو بھائی مجھے بھی چیو مجھے جب آئی ہو. میں نے کہا شیو جی سچی ہی کہوں شہدین نے. میں کہا تم چلاتے ہو ہاتھ، میں چلاتا ہوں دماغ، یہیں سے سب نکلا ہوا ہے. یہ تھکتا ہے تو سب تھک جاتا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ تم لکڑ پھاڑ کے آؤ گے فوراً سو جاؤ گے اور ہم چاہیں گے تو نیند نہیں آئے گی. وہ افغان مجھ سے کہنے لگا مکم مولوی صاحب آپ کیا کرتا ہے؟ جیپ چلاتا ہے کیا کرتا ہے؟ ایک بڈھا افغانی بیٹھا تھا. اس نے کہا او تو کیا بولتا ہے؟ ایک ایک دو دو دو دو چار سائن کرتا رہتا ہے. تو کیا بولتا ہوں؟ یہ لوگ کتاب دیکھتا ہے